W tropikach w trójce. W tle wybrzmiewa utwór Santiago Black od I. Dobson Jr. w remiksie naszych polskich ptaków. Teraz zaś przenosimy się do Argentyny w objęcia współczesnego tango. Amor que se baila od zespołu Otros Aires. Utwór, który umieściłem na nowym miksie polskiego i argentyńskiego tango, który przygotowałem dla polskiej ambasady w Buenos Aires. Miks jest dostępny od kilku dni na serwisie Mixcloud pod hasłem Polska Session. Tym argentyńskim akcentem wejdziemy w klimaty disco i house z afro-latynoskimi wątkami. Pojawią się Captain Planet i Chico Man w utworze Aguacero, a także Morten Sorensen, David August, Morillo oraz Quarion. Zrobi się całkiem deepowo, ale zawsze z odniesieniem do muzyki z dalekich światów, tych ziemskich i tych metafizycznych. Zostańcie Państwo ze mną i z trójką jeszcze do 4 w nocy. sobie wełna mi lunga. Milonga, en los pies de la milonga. Polarne w tropikach w Trójce. crucified. Now years have passed. Childish dreams. W tropikach. Thank you. Oggi è male, ya ya ya ya ya yo. Funghi le valle, ya ya yo. Funghi ne valle, ya ya. Funghi ne valle, ya ya ya ya yo. Serpentinas espinantes, cristales que absorben. Corto tu carne y vibra mi corazón al tiempo, mi corazón latiendo, ya, ya, yo. Gana, respira, mi dale, cristales que absorben mis huellas, espirales profundas. Van hacia adentro, me sacan desde afuera, ay, ay, ay, yo. Abuelito de montaña, abuelito del desierto, abuelita amazona, ay, ay, ay, yo. Oggi è male, ya, ya. Oggi è male, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Sometimes I wish you knew, but I disguise the truth. I say I'm happy, but I'm still stuck on us. Does your mind play this game too? Think about me and you. I guess I'll just pretend until it all makes sense. See you face to face, I'm thinking about the days we used to be. But I can't make a scene. But I can't make a scene. See you face to face, I'm thinking about the days we used to be. But I can't make a scene. But I can't make a scene. Like I want you. You. Even if it's true. Even if it's true. I guess it's overdue. Tell me your point of view. Tell me, am I to blame? You're so good with change. A table set for two. You got me waiting, but you ain't coming through. Tried to stay patient, but gotta face the truth. See you face to face. I'm thinking about the days we used to be. Thinking about the days. But I can't make a scene. No, I can't make a scene. But I can't make a scene. No, no, no. See you face to face. I'm thinking about the days we used to be. Oh. But I can't make a scene. No, no, no, no. But I can't make a scene. Like I want you. Even if it's true, even if it's true, you babe. Even if it's true, there's no reason to believe I'll save us now. But if you really love me, say it now. Why is it so hard to figure out? I need you every day, believe me when I say it. Polarne w tropikach w Trójce. Tymi spokojnymi rytmami od Giveon dopływamy do końca kolejnego wydania Polarnego w tropikach. Zamkniemy tę podróż utworem Volando od Grupo Bahia. Już za tydzień ruszam z centrum Brazylii z powrotem nad morze do stanu Bahia, gdzie rytmy afrobrazylijskie miksują się z wpływami szamańskimi. Stamtąd będę wysyłał do Państwa dźwięki tropikalne przez najbliższych kilka miesięcy. Zapraszam ponownie za tydzień od 2 do 4 w nocy, soboty na niedzielę. W Brazylii grał dla Państwa Mike Polarny. Yo tenía mi palomita, y era bien bonita. Thank you.